Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsettiğim konuları görsellerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Geçmiş programlara Açık Radyo Podcast kanallarından ya da Spotify üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da bilmeyenler için hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün olağanüstü bir kadından bahsedeceğim size yine. Daha yakın tarihten bir portre var programımızda bu kez. Cesur bir aktivist, çevre savunucusu ve Amazon yağmur ormanlarına dair dünyanın en eşsiz bitki resim ve eskizlerinin yaratıcısı Margaret Mee'yi konuşacağız. Bu maceracı İngiliz kadın, yağmur ormanı bitkilerinde uzmanlaşmış olmasının ötesinde madencilik ve ormansızlaşmanın tehlikelerini dikkat çeken, Amazon havzasının sömürüsüne karşı çıkan ilk çevircilerden biri. Hayatının ilk bölümü siyasi bir aktivist olarak yoksulluğa ve faşizme karşı mücadeleyle geçmiş. Sonraki yıllarında hem bitkilerini resmetmeye hem de Amazon yağmur ormanlarının hakkını savunmaya adamış. Margaret Mee'den önce de Amazon'a yolu düşmüş kaşifler var elbette. Bu bölge keşfedildiği günden beri 500 yılı aşkın süredir birçok doğa bilimcisinin, bitki avcısının ilgisine mazhar olmuş bir coğrafya. Muazzam hayvan bitki çeşitliliği rakipsiz. Dünya üzerinde bilinen tüm canlı çeşitlerin %10'una ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları ormanların henüz araştırılmamış bölgelerinde bugün bile henüz bilmediğimiz çok sayıda canlı türü olduğunu söylüyor. Erken dönem çalışmalarına kıyasla Margaret Mee'nin farkı çizimlere kendi gözlemleriyle kattığı derinlik ve bilimsel doğruluk. Herbaryum örneklerinden değil, genellikle ormanda canlı bitkilerden eskizler yaparak, en doğru renkleri kullanarak, ortamın ışığını hatta neredeyse ormanın ruhunu da vererek çizebilmiş olması. Sarı trompet ağacı, mavi zencefil, ananiskillerden türlü bitkiler, helikonya ve daha yüzlerce Amazon bitkisi en gerçekçi haliyle çıkar resimlerinde karşımıza. 1994 yılında Rio Karnavalı'nda Sapucay Stadyumu'nda binlerce kişi müzik eşliğinde şu şarkıyı söyler. Brezilya ruhu uyanıyor bir İngiliz'in kalbinde. Sevinç içindeyiz Sapucay'da. Bizim kraliçemiz o, Margaret Mee. Bu sözlerle bir karnavalda ilk kez bir yabancının yaşamı onurlandırılıyordu. Solcu bir aktivist, bir bitki ressamı. Nasıl olmuş da Brezilya halkının saygı duyduğu bir kahramana dönüşmüş? Bu sorunun yanıtı elbette onun yaşam öyküsünde gizli. Nasıl bir yaşam olmuş ona bakalım önce. Özellikle iki kitap var yararlandığım. Biri Martin Riggs'in yazdığı The Golden Age of Botanical Art, yani botanik sanatının altın çağı, Kew yayınlarından çıkmış. Diğeri de Toni Morrison'ın 1988 yılında yazdığı Before the Amazon, yani Amazon'dan önce kitabı. Şöyle başlıyor hikayesi. Ailesi ve arkadaşları arasında Peggy olarak bilinen Margaret Mee, 22 Mayıs 1909'da bir amatör bir doğa bilimci olan George Brown ve karısı Isabella'nın çocuğu olarak Buckinghamshire, Chesham'da doğmuş. İki kız kardeşi ve bir erkek kardeşiyle deyim yerinde ise pastoral bir çocukluk yaşar. Mütevazı bir hayatı vardır. En yakın okul 9-10 kilometre ötede, şehrin diğer ucundaki sanayi bölgesinde olduğu için çocukların eğitimi, çocuk kitabı resimleyen bir sanatçı olan teyzeleri Ellen Mary Churchman'ın ellerine bırakılır. Anneleri gibi teyzeleri de öncü feminist Frances Mary Boss'un okulundan eğitim almıştır. Tırnak içinde kızların böyle şeyler yapmadığı zamanlarda üstelik. Çocukluğunda her zaman çizim ve resim yapmaktan hoşlanan Margaret, doymak bilmez bir okuyucudur aynı zamanda. Büyük babalarının seyahat masalları onu yabancı toprakları keşfetmenin büyüsüyle tanıştırır. Birinci Dünya Savaşı patlak verince Margaret ve kardeşleri katı Viktoryen dönemi ilkelerine göre eğitim veren yakınlardaki küçük bir okula geçici olarak yerleştirilir. Savaş sonrasında dek orada kalırlar. 1922'de Margaret 6. sınıfta 13 yaşındayken botanik ve çizim dersindeki başarısıyla da öne çıkar. Yerel kütüphanede geleneksel okul klasiklerini okumak yerine Amazon'dan bile bahseden Charles Kingsley'in yazdığı Westward Ho, yani batıya doğru gibi kitaplarda gezgin ruhunu bulduğundan bahseder anılarında. Babalarının savaştan dönüşüyle aile bu kez Chesham'a, daha küçük bir eve taşınır ve Margaret komşu kasabadaki Grammar School'a gönderilir. Sanat hocasının yönlendirmesiyle hafta sonları çiçek toplayıp çizimlerini yapmaya başlar tek tek. Bu benim ilk çocukça girişimimdi diye anlatıyor. Kısa süre sonra drama ve dil dersleri gibi başka konulara geçtim. Ama huzur dolu kırlarda geçen o günler kristal gibi parlayan su tereleri derin izler bırakmıştı bende diye anlatır. Margaret'ın babası birçok yabani bitkiyi ismenle tanıyan iyi bir amatör doğa bilimcidir. O da botaniğe ilgi duyan kızını yüreklendirir. Margaret ve aynı zamanda en yakın dostu olan küçük kız kardeşi Catherine kasabada yeni arkadaşlar edinirler. Amatör yerel bir tiyatro kulübüne katılıp Fransa'ya seyahat etmeyi hayal ederler. Margaret oyunculuğu kariyer olarak ciddi bir şekilde düşünür ama aklında ressam olmak, hatta daha çok açık havada resim yapmak vardır. 1926 yılında 17 yaşındayken her gün trenle gezmeye gittikleri Londra'nın yeni banyolarından birinde Bedford'da bilim ve ticaret okuluna kaydolmaya karar verirler. Margaret okula kaydolur ama eğitimini tamamlayamaz. Çalışma hayatına atılmak üzere ayrılır. Bir yandan resimle ilgilenirken bir yandan sol siyaset ilgisini çekmeye başlamıştır artık. Bedford'da geçirdikleri yıllar Avrupa'daki sosyal ve politik hayatın keskin bir şekilde değiştiği bir zamana denk geliyordu. Sanat okulunda okurken Liverpool'da bir eğitmenlik işi de bulur ama bu kısa sürer. O Almanya'ya gitmeyi aklına koymuştur. Nazizmin etkilerini ilk elden görmek istedim diye açıklıyor gidiş nedenini. 1932 yılında kardeşi John ve kız kardeşi Dora ile birlikte Berlin'de bir arkadaşların yanına taşınırlar. Tabii o zamanlar Almanya Margaret gibi hem sol görüşlü hem de Yahudi arkadaşları olanlar için hiç de uygun bir yer değildir. O yüzden Hitler'in polislerinden köşe bucak kaçması gerekecekti. Almanya'da Hitler'i destekleyenler çoğalıyordu. Nazizmin yükselişinden dehşete düşer Margaret. Hitler şansölye olduktan sonra Şubat 1933'te Reichstag'ın yıkılmasına tanık olur. Komünistlere yapılan zulme, Yahudilerin toplu halde evlerinden sürüklenip tutuklanmalarına tanıklık eder. Berlin'de bir yakın öğrenci arkadaşı tutuklanıp sokakta dövülürken delillerini ortadan kaldırmak için eline sıkıştırdığı fotoğraf makinesini polislerden kaçırdığını da anlatır anılarında. 1930'ları ortaları da İngiltere'ye döndükten sonra sendika hareketine katılır ve orada tanıştığı bir sendikacı olan Rick Bartlett ile evlenir. Sendikanın bir üyesi olarak 28 yaşındaki Margaret 1937'de Norwich'te Esnaf Birliği Kongresi'ne çocuk işçiliği ve okul süresinin uzatılmasıyla ilgili bir önerge sunan en genç delege olur. Bir başka heyecan verici konuşmasında da yaklaşan savaş tehlikesine, yangın bombalarına, mermilere ve gaz saldırılarına karşı sanayi kentlerinde milyonlarca insanın korunması sorunu gündeme getirir. O zamanlar kötü koşullarda yaşayan işsizlerin durumuyla o kadar meşguldür ki resim sevgisini bir kenara bırakır. İngiltere savaşa hazırlanıyordur. Hiçbir zaman mutlu gitmeyen evliliği sona erince savaş güçlerine destek olmak için Londra'nın hemen kuzeyinde Hatfield'daki The Havilland uçak fabrikasına işe girer. Margaret Mee'nin yeteneği neredeyse hiç gün ışığı görmeden günün her saati çalıştığı çizim ofisinde parlamaya başlar. Sonra nihayet Avrupa'daki savaş sona erince çizim ofisinde ona kalıcı bir iş teklif edilir ama o bunu reddederek hem yeteneğini geliştirmek hem de yeni teknikler öğrenmek amacıyla Londra'nın merkezindeki St. Martin's School of Art'ta gece ve hafta sonu derslerine katılmaya karar verir. Burada ikinci kocası Greville Mee ile tanışır. Uzun ve mutlu bir evliliğin başlangıcı olacaktır bu. Ardından Camberwell College of Art'ta tam zamanlı bir öğrenci olur ve bu okulda resimde naturalizm ve gerçekçiliği savunan, gözlem eğitimine özel önem veren Victor Passmore'dan ders alır. Passmore'dan dikkatli bir gözle ayrıntıları keşfetmeyi, resimde oran oluşturmayı ve derinlik yaratmayı, daha sonra Amazon bitki resminde kullanacağı guaş tekniğini öğrenir. Margaret'ın gözlemlerine dair ayrıntılı notlar, incelikli detaylar ve renk bilgisini zenginleştirdiği bitki resimleri anlıyoruz ki tesadüfe değil. Evet sevgili dinleyiciler, burada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Brezilya maceralarını konuşacağız. Amazon yağmur ormanlarından bir şaman şarkısı dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraberiz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanik dünyasından cesur bir kadını, bir Amazon savaşçısı ve bitki ressamı Margaret Mee'yi konuşuyoruz. Mee'nin Brezilya macerası aslında evlenip Sao Paulo'ya yerleşmiş olan kız kardeşi Catherine'in hasta olduğu haberini alıp onu görmeye gitmesiyle başlıyor. Eşi de arkasından gelecektir. Kız kardeşine destek olmaya çalışırken bir yandan da Sao Paulo'daki British School'da öğretmenlik yapmaya, eşi de reklam sanatçısı olarak çalışmaya başlar. Kalabalıktan, sıcaktan kaçıp daha serin orman havası almak için Margaret ve eşi sık sık şehrin dışına, tepelere doğru yürüyüş yapmaya başlarlar. 1956 yılında Atlantik'e inen yoğun orman olan dağ yamacını keşfederler. Bu zengin Atlantik ormanı çiçekler, dev eğrilti otları ve muhteşem sinek kuşlarıyla doludur. Birkaç kez denize doğru yürüyüp geniş kumsallar boyunca kilometrelerce yürürler. Margaret eski bir tramvay hattının yanındaki engebeli arazide yürürken bir Hint yağı bitkisi görür. Harika bir form olan bu bitki çizmeye başlar ve gerisi de gelir. O zamana dek bir aktivist olarak uğraştığı her şeyi bir kenara bırakıp sadece çiçek çizmeye ve boyamaya başlar. Kız kardeşi Catherine maalesef kısa süre sonra hayata veda eder. Yani ona yardım etmek için gelmişlerdir ama Margaret ve eşi Brezilya'ya yerleşmeye karar verirler. Amazon yağmur ormanlarını keşfetmeye devam edip sınırlarını daha da genişletmek isterler. Bir başka öğretmen arkadaşıyla Brezilya'nın güneydoğusundaki sıra dağları Serra do Mar'a gitmeye karar verirler. 2000 milin üzerinde uçak yolculuğu, ağır aksak bir tren yolculuğu ve ardından nehirde mal sevkiyatı yapan küçük ticari kanolarla uzun nehir yolculuğu yapmaları gerekecekti. Serra do Mar bitki toplayıp resmetmek için en sevdiği bölgelerden biri olur Margaret'ın. Koleksiyonu giderek genişlemeye başlar. Bitkileri gözlemleyip eskizlerle kayda düşerken Camberwell'de öğrendiği metodu kullanıyor. Ayrıntılı notlar tutuyordu. Topladığı canlı bitkilerle birlikte bu eskizler de resimlerini en doğru biçimde yapmasına yardımcı oluyordu elbette. Örnek bitkiler ve detaylı botanik bilgiler Sao Paulo Botanik Enstitüsü tarafından memnuniyetle karşılanır. Özellikle de hiç bilinmeyen bir bitki bulmuşsa. Madenler ve kereste üretimi için yağmalanan ormanların zengin habitatını, en gizemli bitkilerini doğal halleriyle kağıda aktarıyordu Margaret. Olağanüstü yeteneği bir yana o güne dek yaptığı seçimlerle mücadeleci ve kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlamıştı. Bu kez Amazon'un bitkilerini, hayvanlarını ve yerli halklarını korumak ve farkındalık yaratmak için çalışmaya başlayacaktı. Brezilya coğrafyasına duyduğu sevgiyi paylaşan sanatçılar, botanikçilerden oluşan geniş bir arkadaş çevresine de sahip olur. Sao Paulo Enstitüsü'ndeki botanikçilerin teşvikiyle çalışmalarını bir yere getirir, bir sergi düzenler. Ardından Rio de Janeiro'da ve 1960 yılında da Londra'daki Royal Horticultural Society'de yani Kraliyet Bahçecilik Topluluğu'nda daha büyük bir sergi yapar. Hatta bir resmiyle Grenfell madalyasını da sahibi olur. São Paulo'da Botanik Enstitüsü'nde tropikal bitkiler üzerine sistematik araştırmalara başlar. Raymond Smith gibi birçok önemli botanikçiyle tanışır. Özellikle Dromeliaceae, yani ananesgilleri araştırmak amacıyla 1962 yılında onunla birlikte Mato Grosso'ya seyahat eder. Burada sıtmaya yakalansa da çalışmasını tamamlayıp Botanik Enstitüsü'ne göndermeyi başarmıştır sonunda. Ki Kraliyet Botanik Bahçeleri Kütüphanesi'nde orijinal eskizlerde oluşan harika bir koleksiyon bugün koruma altında. Botanik bilgiler, gözlemler en ince ayrıntısına varıncaya dek not edilmiştir bu koleksiyonda. Temmuz-Ağustos 1962 tarihli Mato Grosso eskiz defterinde şöyle ayrıntılar var örneğin. Keşif gezisinin tarihi, gezinin kaçıncı günde olduğu, nehir kıyısı ya da orman bulunduğu yeri, bitkinin konumu, toprak türü not edilmiş. Kimi sayfaların altında Mii tarafından toplanmıştır ibaresi eklenmiş. Eskizlerde mümkün olduğunca bitkinin farklı gelişim aşamalarını göstermeye çalışmış. Renk kodları, gövde, yaprak, yaprak altı, tomurcuk, çiçek ve tohum ile ilgili kısa bilgiler ve ölçek de eklenmiş. Margaret Mii daha sonra, Mato Grosso'dan sonra Kolombiya sınırına yakın Rio Vapes, yani Vapes nehrine gider. Rio nehir demek. Vapes nehrine yaptığı bir gezide Streptocalyx longifolius'u, daha sonra onun adını alan bir helikonya çeşidini resmeder. 1965'te Ocak ayında Rio Ekana'da, Rio Negro'nun diğer bir kolu bu. Burada yeni bir bromeliyat, yani bir ananas türünü keşfeder. Botanikçi Smith 3 yıl sonra Neurogelia margaritae türüne onun ismini verir. Muhteşem bir çizim var. Bunu da paylaşacağım sizin Twitter adresimden. 2 yıl sonra Nisan ayında National Geographic Society sponsorluğunda Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Sista, Serra de Neblina'ya gider bu kez. Yolculuğu belgelemesi için yanına bir fotoğrafçı da gönderilmiştir. Güneyden dağın zirvesine tırmanmaya çalışan ilk kadın kaşiftir Margaret Mee. Bir noktadan sonra geri dönmek zorunda kalır patika yok olunca. Bir sonraki seferinde kuzeye doğru Rio Maravilla yapar ve buradaki çalışmanın 2 ay kadar uzatarak bu bölgenin yerleri Yanomami'lerle bölgeyi dolaşır, burayı tanımaya çalışır. Tüm bu birikimlerini 1968 yılında yayınladığı Flowers of the Brazilian Forest, yani Brezilya Ormanı'nın Çiçekleri kitabında bir yere getirmiş. Ve kimi resimlerini galeride sergilemek üzere Londra'ya dönmüş. Londra'ya geldiğinde sarılık hastalığına yakalanır ve iyileşmesi de maalesef 2 yıl sürer Margaret'ın. 2 yıl sonra 1970 yılında Rio de Janeiro'ya taşınmaya karar verir. Bu kez Rio Demini'ye, Demini Nehri'ne yolculuk yaparak Gustavo Pulcra'yı, bir yıl sonra da Rio Negro boyunca ananesgillerden biri kendi adını taşıyan iki yeni türü keşfeder. Ormancılık Geliştirme Enstitüsü için bu bölgelerde orman ürünlerinin düzensiz ticaretinin neden olduğu yıkımlara dikkat çeken bir rapor da yazar. Margaret nehirleri yaptığı geziler sırasında ayrıntılı çizimler yapıyor. Çevreyle ilgili kaygılarını da dillere getiriyordu. Şöyle yazar. İlk kez muhteşem Gustavo Pulcra çiçeğini bulduğum Rio Negro'ya ulaştık. Kaybedecek zaman yoktu. Çünkü ben çizerken rüzgar narin yaprakları dövüp duruyordu. Bu türün enfes güzelliği onu yok etmekten kurtaracak mı dersiniz diye soruyordu. Gece açan, açmış hallerini yakalamanın oldukça zor olduğu çiçekler en büyük tutkusudur Margaret Mee'nin. Neredeyse 20 yıl boyunca tutkuyla peşinden koştuğu Amazon Moonflower, bilimsel adıyla Selenicereus vitae, çok sembolik bir örnek. Sadece Rio Negro'nun aşağı kesimlerinde, Manaus'ta, Amazon ile birleşen devasa kahverengi nehrin kıyısında nadir olarak yetişen ve gece çiçek açan bir kaktüs türü bu. Ormanın sulak alanındaki ağaçların gövdelerine kök salan epifit bir bitki. Tohumcukları sadece bir kez alacak karanlıkta açıp şafak vakti de kapanıyor. Botanikçiler tarafından nadiren kaydedilen, doğada daha önce hiç resmedilmemiş, hatta fotoğraflanmamış. Ta ki 1981 yılında 72 yaşındaki Margaret Mead onu bulana kadar. Açmaya hazır olan tomurcukları olan bitkiyi bulduğunda bütün gece nöbet tutarak sabırla beklediğini günlüklerinden birinde anlatmış. Şöyle diyor: "Ormanın loş ışığında aydınlanan hatlarını gördüğümde büyülenmiştim. Sonra ilk taç yaprağı hareket etmeye başladı. Sonra aniden yaşam enerjisiyle çiçek patlayıverdi. Son Amazon yolculuğunda meşale ışığıyla bu büyülü anı resmetmeyi de başarır. Bu onun son resiminden biri olur." Amazon yağmur ormanlarının acımasız yıkımına karşı dünyayı giderek daha yüksek sesle uyaran bu cesur kadın, savaşı, kanolarla yaptığı onca tehlikeli nehir yolculuklarını, sıtmayı, malaryayı, neredeyse boğulduğu azgın suları, zehirli kurbağaları, yılanları, akrepleri, vampir yarasaları, jaguarları ve türlü belaları savuşturduktan sonra maalesef bir araba kazasında 79 yaşındayken hayatını kaybeder. Arkasında dünyanın önemli müze koleksiyonlarında korunan 400 guaş resim, 48 eskiz defteri bırakır. 1984 tarihli bir eskiz defterinin ilk sayfasına İshaya peygamberin bir sözü yazılıdır. Şöyle der: "Seni bolluk diyarına getirdim meyvesini yemen için. Onun iyiliğinin tadını çıkar diye. Ama girdiğinizde toprağımı ve benim mirasımı kirlettin." Margaret Mead'in ölüm üzerinden 30 yıl kadar geçti ve Amazonlardaki katliam, bir yandan iklim kriziyle gelen kuraklık ve yangınlar, bir yandan Bolsonaro'nun da katkılarıyla artarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi'ne yayınlanan yeni bir raporda bu gidiş durdurulmazsa en geç 2060 yılında tamamen yok olacağı söyleniyor. Margaret Mead'in yarım asır önce söylediği gibi, bu güzelim miras yok olmaktan kurtulabilecek mi dersiniz? Sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. İlk Amazon savaşçısı, bitki ressamı ve aktivist Margaret Mead'i konuştuk. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.